Leśnik 8,99 za opakowanie 300 gramów. 8,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Tłok na plaży, pogoda w kratkę, nie w te wakacje. Bo tylko teraz w Rainbow gorąca fala rabatów. Zyskaj nawet 50% zniżki na wymarzone wakacje. Śpiesz się i rezerwuj w biurze lub na r.pl. Liczba miejsc ograniczona. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej Radia. Środa, 5 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o piśmie, jakie do szefa MON-u wysłał szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W sejmowym sporze o zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa i zatrzymaniach podejrzanych o terroryzm w Rosji. Kolejne pismo do szefa MON-u z Pałacu Prezydenckiego. Tym razem list do ministra Antoniego Macierewicza wysłał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Paweł Soloch. W piśmie datowanym na 14 marca prezydencki minister prosi o wyjaśnienie polityki kadrowej, jaką szef resortu obrony prowadzi w służbie kontrwywiadu wojskowego. Rzecznik prezydenta Marek Magierowski mówi Polskiemu Radiu, że list ma związek z pismem, jakie w tej sprawie Andrzej Duda otrzymał od posła PO Marka Biernackiego. Pan prezydent otrzymał list od pana posła Marka Biernackiego w sprawie pewnych zmian w SKW. Przekazał je zgodnie z kompetencjami do Biura Bezpieczeństwa Narodowego z prośbą, aby Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z kolei poprosiło Ministerstwo Obrony Narodowej o odpowiedź. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że to jest rutynowa korespondencja między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Ministerstwem Obrony Narodowej. Pan prezydent oczekuje, iż wkrótce otrzyma od pana ministra Macierewicza stosowne wyjaśnienia. BBN zastrzega, że listu nie należy łączyć ze spotkaniem Andrzeja Dudy z Antonim Macierewiczem ostatniego dnia marca. O wymianę listów pytana była przed chwilą premier Beata Szydło. Na konferencji prasowej w kancelarii prezesa Rady Ministrów była Sylwia Białek. Premier była pytana o zaufanie do Antoniego Macierewicza, do którego po raz kolejny prezydent Andrzej Duda napisał list z prośbą o wyjaśnienia. Szefowa rządu mówiła, że do niej prezydent listów nie pisze, a ona jest zadowolona z pracy Antoniego Macierewicza. To, co robi w polskiej armii, jest konieczne, bo nasi poprzednicy zostawili ją w takim stanie, że wymaga ona zmian, podkreśliła Beata Szydło. Premier mówiła, że różne są metody komunikacji. Prezydent pisze listy, ona natomiast woli rozmawiać. Rozmawia zarówno z Andrzejem Dudą, jak i z Antonim Macierewiczem, ale podkreśliła, że decyzje, które minister obrony podejmuje, są słuszne, więc powodów do niepokoju w przypadku tej korespondencji premier nie widzi. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Teraz Sejm i spór o zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Nie będzie przerwy w obradach, zdecydował Konwent Seniorów. Po południu, zgodnie z planem, odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu, który zmienia sposób wyboru sędziów do KRS. Mają być wskazywani nie jak obecnie przez sędziów, a przez parlament. Podczas posiedzenia poseł PO Krzysztof Brejza złożył wniosek formalny o przerwę w obradach do jutra. W tym czasie posłowie mieliby zapoznać się z opiniami prawnymi, m.in. Sejmowego Biura Legislacyjnego, OBWE, a także kilku konstytucjonalistów. Rozwiązania, które chcecie wprowadzić, rozczłonkowanie KRS niezgodne z konstytucją, to są rozwiązania typowe dla dyktatur, a nie państwa demokratycznego. Nie republiki, na którą tak się powołujecie. Jedynym państwem, gdzie posłowie wskazują sobie sędziów i wybierają sędziów sobie posłusznych, jest Korea Północna. Zarzuty Platformy odpierał poseł Stanisław Piotrowicz. Polityk Prawa i Sprawiedliwości mówił, że proponowane przez rząd rozwiązania obowiązują w wielu państwach europejskich. To państwo ciągniecie w zupełnie innym kierunku. Chciałbym was poinformować, że wedle standardów europejskich, a w szczególności w kraju pana Timmermansa w Holandii, sędziowie są powoływani na swój urząd na wniosek ministra sprawiedliwości. Podobne rozwiązania są w Niemczech. Podobne rozwiązania są w Austrii. Po wniosku PO w sprawie przerwy zebrał się Konwent Seniorów, nie przychylił się do prośby Platformy. 6 osób podejrzanych o terroryzm zatrzymano w Sankt Petersburgu. Wszyscy mieli werbować przyszłych dżihadystów dla tak zwanego państwa islamskiego. Rosyjskie służby specjalne na razie nie potwierdziły, że zatrzymani mogą mieć związek z poniedziałkowym zamachem w petersburskim metrze. W wybuchu bomby zginęło 14 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. 6 zatrzymanych w Petersburgu mężczyzn pochodzi z azjatyckich republik. Źródła, na które powołują się lokalne media, nie wskazują, czy chodzi o obywateli Rosji czy innych państw dawnego Związku Radzieckiego. Organy ścigania zarzucają im działalność werbunkową na rzecz organizacji terrorystycznych, takich jak Jabhat al-Nusra i Państwo Islamskie. Mieli oni nakłaniać zwerbowanych do udziału w zamachach terrorystycznych i operacjach wojskowych na terenie Federacji Rosyjskiej oraz w innych krajach. Funkcjonariusze służb specjalnych prowadzą obecnie rewizję wizje w miejscach zamieszkania zatrzymanych, a także sprawdzają ich kontakty. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uwaga na burzę z gradem w Małopolsce, w Śląskiem i Świętokrzyskiem. IMGW wydał dla tych regionów ostrzeżenie pierwszego stopnia. Według prognoz po południu podczas gwałtownych burz może tam spaść od 20 do 30 mm deszczu. Lokalnie może wystąpić gradobicie. Porywy wiatru osiągną nawet 65 km na godzinę. O pogodzie w całym kraju już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Deszcz na razie pada miejscami tylko na Podkarpaciu, w Wielkopolsce, na południowym Pomorzu i na Warmii. W dużej części kraju pochmurno, słońce w centrum i na wschodzie. W Kielcach jest 18 stopni, w Białymstoku 17, w Toruniu 14, w Gorzowie Wielkopolskim 10. W kolejnych dniach prognozowane jest ochłodzenie do 9-10 stopni w ciągu dnia. Słoneczna pogoda powróci w niedzielę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, dwudrzwiowa, klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Media Expert. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:01. Natalia Grzeszczyk, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy. Za chwilę w Trójce powtórka z rozrywki, którą przygotowała i przedstawi Natalia Grzeszczyk. Zaraz potem muzyczna poczta UKF, którą Państwo, mam nadzieję, przygotują. W związku z tym czeka na propozycję już w tej chwili. 22:07, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. A na początek głos oddaję Natalii, która nieco przeziębiona dzisiaj. Pewnie pyłki latające w powietrzu męczą cię. Dzień dobry, to jest możliwe. Ja spotkałam dzisiaj taki jeden pyłek i on mi popatrzył prosto w oczy i powiedział: mam cię. I to poleciał dalej. Ale to był twój piesek. Nie, nie. Mojemu pieskowi też spojrzał w oczy i powiedział: mam ją, i poleciał dalej. Piesek też ma katar? Piesek śmieje się z tych, co mają katar, czyli na przykład ze mnie. Ale lubię swojego pieska, więc niech się śmieje na zdrowie. No to pośmiejmy się z czego innego. W dzisiejszej powtórce z rozrywki zastanowimy się nad wpływem okien i balkonów na relacje międzyludzkie. Z piosenkami okienno-balkonowymi wystąpią za chwilę Kalina Drusik, Wiesław Michnikowski i Jonasz Kofta. Jeremi Przybora z Jerzym Wasowskim przedstawią jeden z listów z podróży, a dokładnie z balkonu właśnie. To będzie nagranie z 1964 roku, a o bardziej nowoczesnym podejściu do tego typu elementów przestrzeni mieszkaniowej, kabaret potem. Miłego słuchania. Po wieczerzy już zmyte naczynka, we śnie leży spowita dziecinka, którą los na pociechy mi dał za kolejną pomyłkę dwóch ciał. Nastawiony już budzik na szóstą, mętnie senny odbija mnie lustro, tylko ja czuwam jeszcze w moim oknie na piętrze i w uśpioną uliczkę znów krzyczę: o Romeo, słowiczy sokole, o tęsknoto niewieścich pokoleń. Otworzyłam ci okno na tę moją samotność, o Romeo. Czy jesteś na dole? Czy jesteś na dole? A na dole jak zwykle nikogo. Może kolej z Werony za drogą, może konno wyruszyła koń, nieżyczliwie odnosił się doń. Może nie ma na klimat na szpalta, może jeszcze do tańcza Tybalta, może zły mu Kapulet sprzeniewierzył amulet, więc w uśpioną uliczkę znów krzyczę: o Romeo, kochanku pokoleń, o Romeo, już na mnie jest kolej. Otworzyłam ci okno na tę moją samotność, o Romeo. Czy jesteś na dole? Czy jesteś na dole? A na dole odpowiedź jest ciszą, a na czole znać troskę o przyszłość. Co to będzie za miesiąc jak wiek, kiedy drogi zawieje ci śnieg? Co dzień gorsza, Romeo, pogoda, i ja jestem codziennie mniej młoda. Do klasztoru ci zbiegnę lub innemu ulegnę, żeby potem znów krzyczeć w uliczkę: nie ma ciebie, Romeo, na dole, o godocie niewieścich pokoleń. Otwieramy wciąż okna, w każdym oknie samotna patrzy w pole, gdzieś wywiódł ją. List z podróży. List z balkonu. Podróże na balkon babci Kolońskiej, zwłaszcza w słoneczne, jesienne popołudnia, lubimy z przyjacielem szczególnie. Siadamy z babcią wśród jej czerwonych pelargonii i patrzymy, jak kłoniące się ku zachodowi słońce przydaje barw ulicy Abonentów Radomskich, która tam w dole tętni jesiennym życiem. Przed nami stawia babcia Kolońska szumiący samowar i gąsioreczek nalewki na czarnej porzeczce. A potem siada, podnosi do oczu zawieszoną na jej szyi polową cajsowską lornetkę i rozpoczyna swoją zwykłą opowieść o wydarzeniach, które ogląda w kilkakrotnym zbliżeniu. Czasem i nam poda szkła, żebyśmy mogli dokładnie obejrzeć opisywane przez staruszkę fakty, ale na ogół wystarcza nam gołe oko, jeszcze nie najgorzej nam służące. Na przykład sylwetki Suki Aspazji i docenta Biblewicza, którego Suka o tej porze wyprowadza na spacer, odróżniamy bez najmniejszej trudności. Suka zresztą jest statyczna, a docent kinetyczny. Aspazja stoi nieruchomo na środku skweru. Docent w tym czasie biega po skwerku, ogląda skrupulatnie krzaczki, narożniki domów, czasem przykucnie, czasem podskoczy, czasem poturla się po trawie. Chętnie też zaczepia przechodzące dziewczęta, a nawet panie. Czasem robi się groźny i naprężony na widok innego docenta, ale do rugania i kuksańców dochodzi rzadko. Kiedy jednak rozlegnie się ostre szczeknięcie Suki Aspazji, Biblewicz ze spuszczoną głową przybiega i oboje wracają do domu. Widocznie Suka Aspazja krótko trzyma docenta i doszła do wniosku, że Biblewicz już dosyć na dzisiaj naganiał się, naturlał i nazaczepiał. Dzieci, dzieci! Rozlega się ciepły, nabrzmiały radością głos niewieści. Wszyscy troje z babcią wychylamy się, by obserwować scenę, która rozgrywa się na balkonie piętro niżej. Dzieci! Woła przystojna, postawna pani o włosach koloru mahoniu i biuście Sophie Loren. Tatuś znów się zakochał. Wśród radosnego pisku dwojga uroczych bachorząt rozróżniamy wyraźnie pytania: w kim? Czy z chatą? Jak ona wygląda? Już po chwili cała trójka ogląda zdjęcie dziewczyny, której urodę my z przyjacielem ustalamy przez lornetkę babci Kolońskiej na poziomie przeciętnym. Balkon pod nami pustoszeje po chwili i teraz dobiegają nas znajome głosy z głębi mieszkania, gdzie żona i dzieci pomagają pakować się zakochanemu tatusiowi. Jak wyjaśnia nam babcia, ruda pani jest cenionym laryngologiem męskim. Specjalnością jednającą jej niezliczonych pacjentów jest między innymi rwanie migdałów bez znieczulenia. Po prostu opiera się o pacjenta swoim cudownym biustem i rwie, a delikwent w ogóle nie dostrzega bólu. Pełna wyrozumiałości dla sentymentalnego małżonka, który przynajmniej raz do roku zakochuje się i wyprowadza z domu, wyrobiła w dzieciach zrozumienie i życzliwość dla tej słabostki tatusia. Teraz już dzieci i mama znów są na balkonie i powiewają chusteczkami tatusiowi, który przesyła im całusy z odjeżdżającej taksówki. Ale oto inna, tym razem rozdzierająca scena. Scena pożegnania rozgrywa się opodal. To gosposia Agata Czartorysiak opuszcza doktorostwa Q. Limuzynka gosposi, Fiat 600, stoi już przed domem, wypełniona po dach rzeczami. Doktor Q z twarzą pobladłą i spazmatycznym skurczem szczęk wynosi jeszcze jakąś ostatnią walizkę. Doktorowa, wstrząsana łkaniami, trzyma za rękę synka, który ryczy na całe gardło. Tylko na kamiennej twarzy gosposi Czartorysiak, nobliwej starszej pani, nie znać żadnych wzruszeń. Ta genialna pomoc domowa zjawia się swoim Fiatem jak zesłanka niebios, by z niewiadomych przyczyn uszczęśliwić nawiedzonych pracodawców i potem pewnego dnia opuścić ich nagle z przyczyn równie niewiadomych, zostawiając za sobą ból i łzy rozstania. Zmierzch zapada i uliczka abonentów radomskich powleka się już cienką warstewką gęstniejącej ciszy, kiedy rozrywa ją nagle krzyk staruszka wychylonego z okna pod numerem 5. Okradają mnie! Okradają! Ale nikt nie zwraca na to najmniejszej uwagi. Mieszkańcy ulicy wiedzą bowiem, że ten sklerotyczny literat pisze od lat powieść rzekę i co pewien czas wydaje mu się, że ktoś mu kradnie pomysły. A kiedy już wystygnie samowar i słońce przestanie przeświecać fioletowym karminem przez nalewkę, bo nie ma już w gąsiorku nalewki, a na niebie słońca, w świetle pobliskiej latarni pod ścianą zburzonego palacyku z napisem obiekt zabytkowy zjawia się ten pan i śpiewa z bukietem róż A12 złotych w ręku. Zaraz, jak on to śpiewa? Czy nie tak? Zaraz. O! Nie, nie, skąd? Nie, nie tak. A może, że ten... O! Nie, nie, nie. Nie, no to nie możemy teraz... Tak, bo ja też nie jakoś nie mogę sobie... Tu przy okazji... Tu przy okazji. Przecież to nie jest ostatni list. Naturalnie, przepraszam. O Julietto, twarzyczko na chmurze, o Julietto, różyczko w purpurze, otwórz, otwórz twe okno na tę moją samotność. O Julietto, czy jesteś na górze, czy jesteś na górze? Kobieta zmienną jest. Zajmiemy się zatem układem z jedną zmienną. Kolektywna forma dramatu klasycznego według Williama S. Z oryginału przełożył pianista. Julio! Kto to, kto to? My! Czy nie poznajesz Romeo? Ach, to wy najdrożsi. No! Nareszcie jesteśmy sami, tylko księżyc, ty i my. Czy powiecie mi, jak mnie kochacie? Zaśpiewamy ci serenadę. Miłość nasza jest tak wielka, jej nie zniszczy żaden brud. Jakby co to uciekniemy, mamy przecież 8 nóg. Brawo, brawo, dziękuję! Dajcie mi rękę. Którą? Czwartą. Nasza Julio! Co? Julio, nasza Julio! Co? Julio, nasza Julio! Piliście! To z miłości! Tak krótko się widujemy, że chcielibyśmy cię widzieć podwójnie! Wybacz! Wybaczam. To wina naszych rodziców. Z jakiego powodu nasze rody tak się nienawidzą? O! To stara i długa historia jest. Opowiedzcie. Było to dawno, dawno temu twój pra-pra. Pradziadek naszemu pra-pra. Pradziadkowi zjadł pterodaktyla. Pterodaktyle już wyginęły, ale waśń pozostała i dlatego nie możemy być razem. Musimy coś wymyślić. Ba! Zabijmy się z miłości. To jest pomysł. Czy mamy jakieś narzędzie? Przydatne w takich okazjach. Sztylet. Niech ten sztylet przetnie nić naszego istnienia. Żegnajcie. Witajcie. Sztylet jest za krótki na taką wielką miłość. A ten nie żyje. Chyba trochę owdowiałam. Nie płacz. Poprosimy ojca o nowego Romea. Naprawdę? Jesteście cudowni. To nie my. Cudowna jest miłość zorganizowana. Na swoim balkonie trwasz niemile zdziwiona, że jak mogłem, jak śmiałem nie powrócić tu już, że jak mogłem, jak śmiałem, ja ostatni z ostatnich w dróg bylistych ogonach niosę swoją swobodę przysypaną przez kurz, niosę swoją swobodę. Ty na swoim balkonie kulisz zimna ramiona, nocy gęsty makijaż uspokaja ci twarz. A ja idę od ciebie bez przyczynnej pogoni, żeby niebo odsłonić, im się spełni mój czas. Ty na swoim balkonie długo czekać nie będziesz. Zaraz wejdziesz w krąg lampy, gdzie ogrzany masz kąt. Zaraz wejdziesz w krąg lampy, ja ostatni z ostatnich, w połatanym obłędzie. Będę szukał tej prawdy, co uciekła nam z rąk. Będę szukał tej prawdy. Będę szukał tej prawdy, co uciekła nam z rąk. Będę szukał tej prawdy. Tej prawdy, tej prawdy, prawdy. 23 minuty po godzinie pierwszej. Czas na Państwa propozycje. Muzyczna poczta UKF. Przypomnę nasz numer telefonu 22 i 7 3, klub, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pan Marcin pisze, skoro było o balkonach powtórce, to poprosi o piosenkę, którą się skojarzyła. Martyny Jakubowicz, w domach z betonu nie ma wolnej miłości. Stałam z łóżka, w radiu była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny świerszczyka. Wolnej miłości. wróżka, co ma kota i rower. Stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia. Rusz się, przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To była Martyna Jakubowicz i właściwie pierwszy wielki przebój. 22.73 klub UKF małopapolskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje, a teraz przyda się zupełnie inny numer, ponieważ mamy dla Państwa kolejne wydanie konkursu Weekend dla Dwojga w Willi Polanica, a dokładnie w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Do wygrania w ramach voucheru nocleg dla dwóch osób, dwie noce dokładnie, także śniadanie, obiad, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, rowerów, kijków do Nordic Walking, biblioteki, gier pubowych, w tym bilardu między innymi, także do dostęp do konsoli, miejsca postojowe i dostęp do internetu w hotelu. Jeśli Państwo chcą wygrać w naszym konkursie, to czekamy, żeby Państwo wysłali nam dokładnie jedno zdanie, w którym będzie słowo pyłki. Mówiliśmy z Natalią o pyłkach, to nie będą pyłki. Numer SMS-owy 73 533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Jedno zdanie ze słowem pyłki, by wygrać Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. A my powracamy do Państwa propozycji. Jeszcze jedno polskie nagranie. Pani Ania pisze, że jej mąż Jerzy zapomniał dziś telefonu do pracy. W związku z tym przypominam o tym piosenka Republiki. Muzyka. To był zespół Republika i słynne telefony. 22 i 7 trójek lub UKF@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. I sporo próśb o nagranie grupy Alice in Chains 15 lat temu z Marlene Staley, wokalista grupy. Pomóżcie grupa Alice in Chains w muzycznej poczcie UKF. Przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica. Jeśli Państwo chcą spędzić tam weekend z osobą towarzyszącą, czyli tam, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica, to proszę nam wysłać SMS pod numer 73533, a w tym SMS-ie powinno być jedno dokładnie zdanie, w którym zawarte będzie słowo pyłki. A teraz kolejna propozycja, tym razem telefoniczna. Czy ja mógłbym zamówić jeszcze jakiś piękny utwór w muzycznej poczcie dzisiaj? Poproszę utwór w wykonaniu Marka Grechuty i pani Maryli Rodowicz pod tytułem Gaj. Tylko dlatego, że we Wrocławiu się wiosna troszkę ociąga dzisiaj. Splątanym gaju rąk i nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojętej. Ole, ole, ole, ola. Bogini niepojętej. Ole, ole, ole, ola, oli. Bogini niepojętej. W czerwonym żarze rzewnych rząd płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ole, ole. dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ara, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode rządze. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode rządze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic. Niech żyją młode rządze. Maryla Rodowicz i Marek Grochuta i słynny Gaj. Pani Klaudia w biegu z jednej do drugiej pracy chciałaby posłuchać Leona Bridgesa w nagraniu Smooth Sailing i ta piosenka podobno nada pozytywny ton wszystkiemu. Over the horizon, smooth sailing, it's concrete seas. Now she headed east down the boulevard. Duval, sure. Said I like the way, said I like the way. You sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. Her destination, but I got a feeling I need to be her passenger. She could let me be your passenger. Sure, said I like the way, said I like the way. You sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. Smooth sailing, yeah. Smooth, darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey, darling, you know I'm calling. I want you. For sure. Said I like the way. Said I like the way. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't weigh you down. No, honey, I won't weigh you down. So smooth, smooth sailing. Darling. Sweet pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. Sure, said I like the way, said I like the way. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't weigh you down. No, honey, I won't weigh you down. Leon Bridges z muzycznej poczcie UKF 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskie.radio.pl. Kolejne propozycje przed nami, bo będziemy ich słuchać do godziny 14, ale dokładnie za 5 minut skończymy przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekenda Dwojga w Willi Polanica, więc jest ostatnia szansa. Jeśli Państwo chcą tam się wybrać ze sobą towarzyszącą, to czekamy na SMS-y pod numerem 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki, a w tym zdaniu, o które prosimy, powinno znaleźć się jedno słowo. Pyłki. Dzień dobry. Byłoby miło usłyszeć piosenkę zespołu Dżem, Czerwony jak cegła. Pozdrowienia dla całej redakcji Trójeczki.

mieszkam w wysokiej wieży otoczonej pocą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Na głowie, do góry nogami, na odwrót i wzmak, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i wzbak, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. To był Sztywny Pelazji i wiemy, kto wygrał w naszym konkursie, a właściwie wygrała zabawa słowna. Pan Maciej z Wrocławia napisał takie zdanie. Pyłki są dwie, a bramka jedna, jak mawiał trener. Gratulujemy. 22 i 7 trójek to telefon, który przyda jutro w muzycznej poczcie UKF, ale adres mailowy ukf@polskiradio.pl. ukf@polskiradio.pl przyda się przed całą dobę. Czekamy na Państwa propozycje. A telefonicznym zamówieniem kończymy. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Po godzinie 14 w tonacji trójki i Piotr Kaczkowski. Proszę pana, ja bym prosił, wezmę je ze szczyta, bym prosił dla swojej kochanej żony Grażyny utwór Manamu z pana Forever.